Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 5 maja, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Walka z czasem w kopalni w Jastrzębiu-Zdroju. Dotarcie do 5 górników może potrwać kilka godzin. Atak nożownika w centrum Hagi. Ranne zostały co najmniej 3 osoby. Postępowanie prawne po oskarżeniach burmistrza Jersey City rozważa marszałek Senatu. Do kopalni Zofiówka, gdzie doszło dziś do wstrząsu, przyjechał premier Mateusz Morawiecki. W tej chwili najważniejsze jest oczywiście życie i akcja ratunkowa tych górników, którzy tam jeszcze zostali. Jest 5 górników i 12 ekip ratunkowych. W każdej ekipie po 7 ratowników. Wymieniają się, cały czas pracują w taki sposób, żeby dotrzeć tymi chodnikami 250, może 350 metrów, gdzie znajduje się tych 5 górników. Może to potrwać jeszcze kilka godzin, mówi ekspert górniczy Jerzy Markowski. Inne zagrożenia udało się już wyeliminować. Zagrożenie metanowe, nie ma problemu, jeżeli chodzi o zdefiniowanie miejsca, gdzie zaczyna się zawał. Jest tylko dylemat, jak długi jest ten zawał. Na szczęście nie jest to prawdopodobnie lita skała. To można mówić już tylko o godzinach. I tą wersję będę powtarzał, ponieważ tylko godziny dają szansę na to, że do tych ludzi dotrzemy jeszcze w sytuacji, kiedy nie zabraknie im powietrza. Do wstrząsu doszło około 11:00, miał siłę prawie 4 stopni w skali Richtera. Odczuwalny był w wielu miejscowościach. Wcześniej ewakuowano stamtąd 4 górników, 2 uratowano po kilku godzinach. Są przytomni, wyszli o swoich siłach. Jeden ma kontuzjowany bark. Są w dobrej formie, poinformował prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Ratownicy lada moment mogą dotrzeć do kolejnej osoby. Atak nożownika w centrum Hagi. Holenderskie media podają, że krzycząc Allah Akbar ranił nożem przypadkowe osoby na chodniku. 3 z nich trafiło do szpitala. Mężczyznę postrzelili w nogę policjanci. Do ataku doszło w centrum miasta około 15:30. Według zagranicznych mediów napastnik był znany miejscowej policji z powodu, jak to określono, dziwnych zachowań. Oficjalnie nie podano żadnych szczegółów na jego temat, jednak według świadków mężczyzna był ciemnego koloru skóry i nosił typowe dla wielu muzułmanów nakrycie głowy. 7 osób zostało rannych w wypadku, do którego doszło w Stopnicy w województwie świętokrzyskim. Zderzyły się 3 samochody. Rannych, w tym 11-letnią dziewczynkę i 2 14-letnich chłopców, odwieziono do szpitali w Kielcach, Busku-Zdroju i Staszowie. Ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do wypadku doszło na drodze krajowej numer 27. Postępowanie prawne po oskarżeniach burmistrza Jersey City rozważa marszałek Senatu. Stanisław Karczewski odniósł się do słów Stevena Fulopa, który oskarżył go o antysemityzm, biały nacjonalizm i zaprzeczanie Holokaustowi. Marszałek podziękował w Stadnickiej Woli w województwie świętokrzyskim za poparcie, jakie otrzymał w związku z tą sprawą. Bardzo liczę, nie ukrywam, również na wsparcie Polonii. Liczę na to, że Polonia, która w Stanach Zjednoczonych jest mocno podzielona, będzie mówiła jednym głosem w tej sprawie. I w sprawie dotyczącej wypowiedzi pana burmistrza, ale przede wszystkim w sprawie pomnika Katyń. Burmistrz Jersey City zapowiedział usunięcie z centrum miasta pomnika katyńskiego, przeciwko czemu zaprotestował m.in. Stanisław Karczewski. Dziś społeczność polsko-amerykańska w tym mieście i z Nowego Jorku zapowiedziała pikietę 13 maja przed pomnikiem. Koncerty, pikniki i spotkania o tematyce historycznej w kilkudziesięciu miejscowościach w Wielkiej Brytanii imigranci zorganizowali Dzień Polskiego Dziedzictwa. Można było pójść na wycieczkę ze Stowarzyszeniem Techników Polskich. Wycieczkę śladami wielkiej historii. Odwiedzamy Instytut Piłsudskiego, gdzie jest Enigma. Oryginalna Enigma, którą Polacy przywieźli do Wielkiej Brytanii, gdzie można dowiedzieć się, jak ona działa, troszeczkę się nią pobawić i zobaczyć, czy również nasi polscy inżynierowie współcześnie byliby w stanie złamać jej kod. Mówi mi Marian Zastawny ze Stowarzyszenia, a w bibliotece Vaxbridge wystawa o dywizjonie 303. Widział ją już szef brytyjskiej dyplomacji, Boris Johnson. Ta wystawa pokazuje wielki polski wkład w walkę o naszą wolność, wolność Brytyjczyków i szerzej, Europejczyków. O tym nikt nie może zapomnieć. Temat literacki dominuje w bibliotece na Streatham. Organizatorka Marta Sordy. Turniej jednego wiersza, gdzie lokalnie poleci będą przechodzić i się mierzyć na wiersze. Będą występy dzieci z Polskiej Szkoły Muzycznej, quiz na temat polskiej społeczności. Przy kościele na Devonii występ zespołu Tatry. W Birmingham polskie stoiska z jedzeniem i spotkanie z sybirakami. W sumie 80 lokalnych wydarzeń. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Pora na sport. Janek Kałucki. Siatkarze Trefla Gdańsk brązowymi medalistami Mistrzostw Polski. Ekipa z Trójmiasta trzecie miejsce zapewniła sobie po tym, jak dwukrotnie wygrała z Indyk Polem AZS Olsztyn. W środę Trefl wygrał 3-2, a dziś 3-1. Niewykluczone jednak, że korki od szampana będą dziś też strzelać w Kędzierzynie Koźlu, bo jeśli PGS Krabełchatów wygra na wyjeździe z Zaksą, to zostanie mistrzem Polski. Za nami pierwszy set. Zaksa wygrała 25-15. Piłkarze Pogoni Szczecin zapewnili sobie utrzymanie w Lotto Ekstraklasie. Portowcy wygrali na własnym stadionie z Arką Gdynia 3-2, a decydującego gola strzelił na 7 minut przed końcem Adam Buksa. Natomiast w innym zakończonym spotkaniu Sandecja Nowy Sącz rzutem na taśmę pokonała Piasta Gliwice 2-1. Dzięki temu zwycięstwu Sandecja ma już tylko 3 punkty straty do bezpiecznego miejsca. Trener Sandecji Kazimierz Moskal. Byliśmy w trudnym położeniu, ale gra się do końca i za to zostaliśmy nagrodzeni. Jeśli się wygrywa w takich okolicznościach, to na pewno jest to budujące. Rzeczywiście gdzieś tam, można powiedzieć, troszeczkę żeśmy się wynurzyli z tego bagna i wciąż żyjemy, ale wciąż są trudne mecze. A w jedynym dzisiejszym meczu grupy mistrzowskiej Wisła Płock gra przed własną publicznością z Lechem Poznań. Za nami 35 minut i remis 0-0. Teraz tenis. Magda Linet niestety nie zakwalifikowała się do turnieju głównego w Madrycie. Polka przegrała z Rosjanką Natalią Wichłancewą 5-7, 7-6, 6-7. Natomiast w Pradze triumfowała Petra Kwitowa. Czeszka pokonała w finale Rumunkę Michaela Buran-Czesku 4-6, 6-2, 6-3 i sięgnęła po 23 tytuł w karierze. I na koniec informacja sprzed kilku minut. Bardzo niepokojące wieści napłynęły z Wielkiej Brytanii. Sir Alex Ferguson jest w szpitalu. Wieloletni trener Manchester United miał wylew i wprowadzono go w stan śpiączki. Noc bezchmurna, jedynie początkowo w Karpatach. Trochę chmur na termometrach od 2 stopni na północy. Możliwe tam też przygruntowe przymrozki. Do 8 na pozostałym obszarze. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane na Dolnym Śląsku. 18 stopni na Suwalszczyźnie, około 20 w centrum, 22 na Podkarpaciu. Chłodniej nad morzem, od 13 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max. W każdym stadium żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać: włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Największe zaufanie wzbudza to, co znane i sprawdzone. Jak Valerin Max. Lek uspokajający z maksymalną dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Something before you leave. zupełnie innym lecie. O lecie 68 roku. Majówkowe melodie. Cóż lepszego na majówkę niż grupa Novi Singers śpiewający Bakaraka. W dodatku z akompaniamentem zespołu Aleksandra Mazura. Wszystkie utwory zaaranżował mój niedawny gość w Trójce, pan Waldemar Parzyński. Thank you. Pięknie trzeszczało, ale wytrzymało. Przynajmniej wiadomo, że to płyta absolutnie z tamtej właśnie epoki. No to wracamy do motywu przewodniego dzisiejszej listy osobistej. Was a long and dark December. From the rooftops I remember there was snow, white snow. Thank you. love down to Violet Hill. There we sat in snow. All that time she was silent still. So if you love me, won't you let me know? If you love me, won't you let me know? Violet Hill. Od tego utworu rozpoczęliśmy poznawanie płyty Viva La Vida. Miałem okazję rozmawiać wtedy z zespołem Coldplay w Londynie. Byłem po dwóch przesłuchaniach płyty i już wtedy zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Bronili się przed stwierdzeniem, że to zupełnie inny album niż wcześniej. Bronili się wtedy przed szczegółami opowiadania o współpracy z Brianem Eno. Tak jakby byli niepewni tej płyty, jakby była tak inna od wszystkiego, co zrobili wcześniej, że mieli na ten temat trochę mieszane uczucia. A Violet Hill to kolejny ukłon w stronę zespołu The Beatles. Ulica Violet Hill dochodzi do Abbey Road i wpisuje się w tradycję nazywania albumów czy piosenek przez grupę The Beatles właśnie od nazw ulic. Kilka miesięcy chyba później wydano specjalną wersję albumu Viva La Vida, gdzie były nie tylko utwory, które ostatecznie zmieściły się na ten mocno koncepcyjny album, przemyślany z bardzo ładnie zakomponowanym początkiem, rozwinięciem i finałem. Wśród nich było jedno ogromne zaskoczenie. Shine with us. A teraz finał oryginalnej płyty. Oprócz utworu, który jest w pewnym sensie programowym, bo pod tytułem całego albumu jest tam jeszcze jedna ukryta kompozycja, nazywa się The Escapist. I ona właśnie zawiera w tekście bardzo, chyba najwyraźniejsze na tej płycie odniesienia do Beatlesów, do jednego z ich też finałowych numerów. Oh, winter, we got carried away over on the rooftops to get married. Oh, summer, we just hurried, so come over, just be patient and don't worry. So come over, just be patient and don't worry. I ostatnie słowa, które zaśpiewał Chris Martin, brzmiały: "And in the end we lie awake and we dream of making our escape." Dość podobna to linijka, szczególnie na finale płyty, do "And in the end the love you take is equal to the love you make." A to, że płyta, album grupy Coldplay ma też w założeniu brak przerw między utworami i przechodzą one jeden w drugi, to już taki drobiazg. Ale Chris Martin po swojemu uważał, że największy wpływ na tę właśnie płytę zespołu mieli nędznicy. Beside me, now I can die in peace, for now my life is blessed. You will live, Papa, you're going to live. It's too soon to ever say goodbye. Yes, Cosette, forbid me now to die. I'll obey, I will try. On this page I write my last confession. Read it well when I at last am sleeping. It's a story of those who always loved you. Your mother gave her life for you, then gave you to my keeping. Come with me, where chains will never bind you. All your grief at last behind you. Lord in heaven, look down on him in mercy. Forgive me all my trespasses and take me to your glory. Take my hand and lead me to salvation. Take my love, for love is ever. remember the truth that once was spoken. To love another person is to see the face of God. Być może Chris Martin miał rację. Już prawie na finał dzisiejszej listy osobistej mamy coś bardzo, bardzo rzadkiego. To jest rekonstrukcja w polskiej wersji językowej przedstawienia Jazz i Poezja z muzyką Krzysztofa Komedy Moja słodka europejska ojczyzna. Kiedyś Komeda określił to właśnie swoje dzieło jako największe osiągnięcie w karierze. Posłuchamy fragmentów dwóch utworów. Zespół gra w składzie Antaszen Drulewski, Henryk Miśkiewicz, Robert Majewski, Wojciech Niedziela, Sławomir Kurkiewicz i Marcin Jar, a recytuje Andrzej Seweryn. Po katastrofie do wiersza Czesława Miłosza Campo di Fiori i chorał do wiersza Wisławy Szymborskiej Drobne ogłoszenia, połączony z utworem Józefa Witlina Litania. Warszawa, 1943. W Rzymie, na Campo di Fiori, kosze oliwek i cytryn, bruk opryskany winem i odłamkami kwiatów. Różowe owoce morza sypią na stoły przy kupnie. Naręcza ciemnych winogron padają na puch brzoskwini. Tu, na tym właśnie placu, spalono Giordana Bruna. Kat płomień stosu zażegnał w kole ciekawej gawiedzi. Ale ledwo płomień przygasnął, znów pełne były tawerny. Kosze oliwek i cytryn nieśli przekupnie na głowach. Wspomniałem Campo di Fiori w Warszawie przy karuzeli, w pogodny wieczór wiosenny przy dźwiękach skocznej muzyki. Salwy za murem getta ruszyła skoczna melodia i wzlatywały pary wysoko w pogodne niebo. Czasem wiatr z domów płonących przynosił czarne latawce, łapali skrawki w powietrzu jadący na karuzeli. Rozwiewał suknię dziewczynom ten wiatr od domów płonących. Śmiały się tłumy wesołe. podczas pięknej warszawskiej niedzieli. Morał ktoś może wyczyta, że lud warszawski czy rzymski handluje, bawi się, kocha, mijając męczeńskie stosy. Inny ktoś morał wyczyta o rzeczy ludzkich mijaniu, o zapomnieniu, co rośnie, nim jeszcze płomień przygasł. Ja jednak wtedy myślałem o samotności ginącej. O tym, że kiedy Giordano wstępował na rusztowanie, nie znalazł w ludzkim języku ani jednego wyrazu, aby nim ludzkość pożegnać. Tę ludzkość, która zostaje. Już biegli wychylać wino, sprzedawać białe rozgwiazdy, kosze oliwek i cytryn nieśli w wesołym warze. I był już od nich odległy, jakby minęły wieki, a oni chwilę czekali na jego odlot w pożarze. I ci ginący, samotni, już zapomniani od świata, język nasz stał się im obcy, jak język dawnej planety. Aż wszystko będzie legendą. I wtedy, po wielu latach, na nowym Campo di Fiori, bunt wznieci słowo poety. Warszawa, 1943. Drobne ogłoszenia. Ktokolwiek wie, gdzie się podziewa współczucie, wyobraźnia serca, niech daje znać. Niech daje znać. Na cały głos niech o tym śpiewa i tańczy, jakby stracił rozum, weseląc się pod wątłą brzozą, której wciąż zbiera się na płacz. co się teraz dzieje. Milczę. Milczę o moich bliźnich w poniżeniu. Milczę o bliźnich moich w pohańbieniu. O głodzie głodnych, o sytości sytych, o wszystkich w boju nierównym pobitych. Milczę o nędzy wsi i doli chłopa. Milczę o nędzy miast i bezrobociu. Milczę o mroku w duszach gnębicieli. Milczę o mroku w duszach pognębionych. Milczę o szczuciu ludzi przeciw ludziom. Milczę o biciu bezbronnych i słabych i o kajdanach na rękach poety. O tobie milczę też, panie cenzorze, więc nie konfiskuj mojego milczenia. Milczę o wszystkim, co z mego sumienia czyni nieczystą, krwawą, ropną ranę. Milczę o wszystkim, co gardziel mi dusi. Milczę o zmorach, które noc mi kładzie na sercu pełnym grozy i goryczy. Z czeluści piekieł, które się rozwarły, dusza milczeniem krzyczy. Milczę o wszystkich zbrodniach, które widzę. Milczę o wszystkich uzbrojonych tchórzach, o tonach krwi wylanych nadaremnie. Milczę o wojnach, które już się toczą. Milczę o wojnach, co jutro wybuchną. Milczę o łasce bomb i iperytu. Milczę o diable, co po świecie chodzi. Panie, co sądzisz słowa me i czyny? Nie każ mnie srogo za moje milczenie. Moja słodka europejska ojczyzna. To było postscriptum do urodzin Krzysztofa Komedy, które obchodziliśmy 8 dni temu. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. To była lista osobista. Dziękujemy. Autopromocja. Nie powstrzymają ich żadne przeciwności losu. Bokka w Trójce już w niedzielę. Zapewne zagrają dużo materiału ze swojej nowej płyty Life on Planet B, ale w przypadku tego zespołu wszystko jest tylko domysłem. Zapraszam, bo to będzie wyjątkowy wieczór. Transmisja koncertu na naszej antenie tuż po 19. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Pierwszy festiwal folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Janusz Prusinowski Kompania, Kapela Maliszów i Gwiazdy Muzyki Świata. Tłama i Dmitris Mystakidis. Od 10 do 13 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie Dwójki i na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 5 maja, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki.